salonach i na dacia.pl. Wielki finał wiosennej wyprzedaży w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za 1699 zł. MediaMarkt. Ważna wiadomość. Już od 24 do 29 marca w salonach Toyoty ruszają dni otwarte finału wyprzedaży. To już ostatnia szansa na zakup samochodów w wyjątkowych cenach z korzyściami aż do 26 tysięcy zł. Ale uwaga, z każdym dniem aut jest coraz mniej. Nie przegap najlepszych okazji na Toyotę Yaris, Corolle, a także Toyotę CHR i Yaris Cross. Czas ucieka, a liczba aut szybko maleje. Odwiedź najbliższy salon Toyoty w dniach 24-29 marca i złap swoją wymarzoną Toyotę w wyjątkowej cenie. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 22 marca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Odprawa z udziałem premiera w Krynkach na Podlasiu, chodzi o budowę tarczy wschód. Jeszcze jest trochę utrudnień, ale Heathrow, największe lotnisko w Europie, działa już normalnie. Dziś Światowy Dzień Wody, bez niej nie ma życia i dlatego trzeba o nią dbać. Premier Donald Tusk razem z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem MSWiA Tomaszem Siemoniakiem są dziś na granicy z Białorusią. W Krynkach na Podlasiu biorą udział w odprawie z kadrą dowódczą Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Policji. Sprawdzają nową infrastrukturę w ramach budowanej Tarczy Wschód. Tarcza Wschód to system obrony budowany na granicy z Białorusią i Rosją. Na czwartkowym szczycie Unii uznano ją za jeden z priorytetów obronnych Unii Europejskiej. Na Heathrow wrócili pasażerowie. Lotnisko funkcjonuje, samoloty startują i lądują, ale po wczorajszej awarii pewnych utrudnień nie da się uniknąć. Chicago, Singapur, Delhi. Część porannych lotów międzykontynentalnych trzeba było odwołać. Poranny samolot do Warszawy odleciał z godzinnym opóźnieniem. British Airways, dla którego Heathrow to lotnisko matka, ostrzega, że wykreśli dziś z rozkładu około 15% połączeń. Ale najczęściej mówimy o kilkunastu minutach opóźnienia, co jak na poranek na najruchliwszym lotnisku Europy nie jest, szczerze mówiąc, niczym nadzwyczajnym. Jak na razie wszystkie połączenia z Polską mają się odbyć zgodnie z planem. Pewnych utrudnień nie da się po prostu uniknąć, bo rano część maszyn i pilotów znajdowała się w zupełnie innych miejscach, niż wynikałoby to z rozkładu. Na Heathrow pracują dziś setki dodatkowych ludzi. Szefowie portu oceniają, że pojawi się tu o 10 tysięcy pasażerów więcej w porównaniu do przeciętnej soboty. Tymczasem policja prowadzi dochodzenie w sprawie pożaru, który spowodował wczorajszy chaos. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Coraz bliżej ukończenia budowy drogi wodnej do portu w Elblągu. Urząd Morski w Gdyni wybrał wykonawcę dokumentacji ostatniego odcinka. To biuro Mosty Gdańsk. Projekt ma kosztować prawie 500 000 zł, a więcej w relacji Katarzyny Piaseckiej z Radia Olsztyn. Firma zobowiązała się, że wykona go w 9 miesięcy, a uzyskanie decyzji administracyjnych zajmie 11 miesięcy. Dodajmy, że to ostatni odcinek drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Całość ma prawie 23 km. Połowa to przejście przez Zalew Wiślany, a resztę stanowi wodny trakt na rzece Elbląg. Pozostało około 2,5 km. To odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. A cały kanał oraz tor wodny będą mieć docelowo 5 metrów głębokości. Wsparcie psychologiczne, umiejętności komputerowe, nauka samodzielnego poruszania się. Tego m.in. będą mogli nauczyć się uczestnicy kursu na samodzielność. Fundacja Wismajor zaprasza do aplikowania osoby, które niedawno straciły wzrok. Jak mówi prezeska fundacji Jolanta Kramarz, to kurs dla osób zmotywowanych, które nie boją się intensywnej pracy. Chcemy zaprosić te osoby, które najbardziej potrzebują takiego wsparcia, czyli są tuż po utracie wzroku. To jest kurs wakacyjny, już od teraz można składać wnioski. Te osoby uczą się bardzo intensywnie, to jest rzeczywiście spory wysiłek, ale też spora potem nagroda. Mamy wiele przykładów takich ludzi, którzy po naszym szkoleniu po prostu ruszają do pracy i też mogą się spełniać w swoich rolach życiowych, społecznych, zawodowych, rodzinnych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie fundacjawisamajor.pl i niewidze.pl. Dziś przypada Światowy Dzień Wody, ma przypominać o problemach z dostępem do czystej wody pitnej w wielu regionach świata i uświadomić o wpływie naszych działań na zasoby wodne Ziemi.

podnieś ręce i krzycz. Jeśli wiesz, gdzie masz serce, podnieś ręce i krzycz. Podnieś ręce i krzycz. Bo gdy umiera to świętego, to wstępuje do nieba. Podnieś ręce i krzycz, nie ma przebacz. O mój Śląsku, umierasz mi w mały dzień. O mój Śląsku, niż tam te fabryki. O mój Śląsku, niż są twe serce zielone, na duszy. O mój Śląsku, umierasz mi w biały dzień. Trudno opowieści z południa zacząć inaczej. To był Jan Kyks, Skrzek i Miłosz. O Śląsku śpiewają i o sobie śpiewają. A z Martyną Matwiejuk, autorką swojej drogi, podróżują państwo w bardzo różne strony świata, czasem bardzo daleko, to dzisiaj będzie naprawdę blisko. Dla niektórych najbliżej, bo gdzieś na sąsiednią ulicę albo wzniesienie, które widać z okien. To proszę dawać znać, że państwo nas słuchają i że na przykład rozpoznają ten przedziwny dźwięk. Posłuchajmy. Co to takiego może być? anna.dudzińska@polskieradio.pl. A ja chciałabym, żeby państwo zobaczyli w to słoneczne dopołudnie Śląsk z zupełnie innej perspektywy. Oczyma tych, którzy ten region kochają, potrafią o nim pisać, pytać od niego wymagać, ale przede wszystkim też o nim opowiadać. Dlatego zaprosiłam na nasze lokalne dróżki dr Monikę Glosowicz, która jest głosem kobiet Śląska i autorką książki Opowieści kobiet z rodzin górniczych. Będzie też Adam Kowalski, interpretator dziedzictwa poprzemysłowego. Uwielbiam ten tytuł. I Zbigniew Rokita, laureat Nagrody Nike za książkę Kajś, książkę o Śląsku właśnie. Będziemy sobie tak niespiesznie spacerować i snuć, i mam nadzieję, że ciekawą opowieść o regionie państwo usłyszą, a to jest opowieść o regionie, który nie pozwala się sobą zachwycać na pierwszy rzut oka. Próbujemy znaleźć ten drugi i trzeci. Blood runs thin. See faces frozen still against the wind. Red Hill Mining Town, U2, czyli nawiązanie do wielkich strajków brytyjskich górników z połowy lat 80. Tych, którzy protestowali przeciwko zamykaniu kopalń przez rząd Margaret Thatcher. No cóż, tak tutaj będziemy sobie balansować dzisiaj między tym, co trudne, a tym, czym można się zachwycać. I otwieram teraz taką księgę, wielką księgę śląskich zachwytów. Ona ma bardzo dużo stron. Bardzo możemy się w niej pięknie przeglądać, a ze mną jest dr Monika Glosowicz. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, cześć Aniu. Cieszę się, że w kobiecej trójce z panią doktor możemy opowiadać o tych śląskich zachwytach, zwłaszcza, że ty masz, Moniko, niezwykłą perspektywę, taką zewnętrzną. Ona nam się tutaj przyda, to znaczy urodziłaś się w Rybniku, to jest Śląsk inny niż ten, w którym teraz jesteśmy, na którym, tak, czyli Śląsk aglomeracja, Katowice, centrum. Tych Śląsków, no właśnie, tego Śląska jest tyle i tyle odcieni, że będziemy się dzisiaj tak przechadzać z jednego miejsca w drugie. No ale właśnie, Monika urodziła się w Rybniku, a potem wyjechała na Uniwersytet w Utrechcie, potem do Oviedo, potem do Grenady. Nie dosyć, że tam się nastudiowała, to jeszcze potem wróciła i znalazła wszędzie w tych miejscach takie przemysłowe korzonki. Można powiedzieć, że znalazłaś Śląsk wszędzie w tych miejscach w Europie? Chyba tak. Ja bardzo usilnie od tego Śląska swojego, od swojego kawałka świata uciekałam. Uciekałam i wracałam, uciekałam i wracałam i w którymś momencie Ja ci powiem, że to jest bardzo normalna droga. Teraz już o tym wiem, ale wtedy kompletnie nie byłam tego świadoma. Ale właśnie tak myślę o tym, że ja nie poszukiwałam jakiejś swojej drogi, nie miałam takiego planu, tylko po prostu ciągle od tego Śląska uciekałam, aż w końcu postanowiłam, że kolejny raz uciec nie mogę i zostałam. Ten ostatni raz, kiedy powróciłam do Polski, to był rok 2016, wróciłam z Oviedo, z Asturii, hiszpańskiej krainy autonomii na samej północy, też zupełnie innej niż ta Hiszpania, którą mamy w głowie i którą państwo pewnie sobie teraz wyobrażają. Zielonej, soczystej, deszczowej. Zdarza się, że tam w lipcu przez 27 dni pada deszcz, więc to nie te piaszczyste plaże. Czyli to dzisiaj jest nie tylko księga olśnień i zachwytów, tylko też zaskoczeń. Zdecydowanie. I jednym zaskoczeń było dla mnie to, chociaż ja oczywiście przejeżdżając, bo podróżowałam zwykle do Madrytu, z Madrytu autobusem na samą północ i przejeżdżałam przez Mieres, taką górniczą gminę, więc wiedziałam wtedy, że to jest górnicza gmina, ale wracając do... Jeszcze raz, jak nazwa? Mieres. Wracając do Polski, chyba dopiero wtedy do mnie zaczęło docierać, że Asturia León to jest największe górnicze zagłębie Hiszpanii i też dopiero dużo później odkryłam, że dekarbonizacja przebiegała tam raptem wczoraj, chciałabym powiedzieć, dlatego że jeszcze w 2024 roku funkcjonowała tam ostatnia kopalnia El Pozo Nicolas, a być może jeszcze funkcjonuje, bo nie wiem, mieli ją zamknąć w 2024 roku. No i właśnie, kiedy powracałam tam już zupełnie świadomie, jak do zagłębia górniczego, to zaczęłam te zamknięte kopalnie zwiedzać. El Pozo Soton, Muzeo de Arnao, które jest w tej chwili obiektem muzealnym, ale wcześniej było taką maleńką kopalnią, gdzie wydobywano węgiel w ogóle spod poziomu morza, więc myśmy zjechali szolą, proszę państwa, bo nie wiem, czy już się te głosy pojawiły, ale może zrobię. Tak, już właśnie, bardzo taki dziękuję spoiler. Za wspaniała, to była nie taka całkiem prosta zagadka, ale rozumiem, że ze Śląska ludzie natychmiast odgadli. Tak, już dziękuję za zamknięty konkurs. Tak myślę, że rozpoznali. Właśnie co ciekawe, pojechaliśmy całą rodziną już do Asturii 2 lata temu. Zjechaliśmy właśnie tam akurat taką mikroszolą w Arnao pod ziemię. I dopiero potem wróciłam do Polski i mój teść zabrał mnie w końcu do czynnej zresztą kopalni węgla kamiennego Chwałowice. Pozdrawiam serdecznie teścia. Ale to też było wymuszone wycieczką studentów Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przyjeżdżali właśnie zwiedzać Śląski, prowadzić swoje badania. No tak, ale tutaj jednak można zwiedzać te kopalnie, prawda? Wystarczy zjechać i pojechać do Zabrza i tam bez kłopotu rzeczywiście pod ziemię się zjeżdża. No może nie pod poziom morza, tak, ale też. Tak. Dobrze, ale zastanawiam się nad tym, czy odkrywając tamte miejsca, uświadamiałaś sobie, jak oni pięknie o swoją tożsamość dbają, czy to była też jakaś długa walka dostrzegania tego, że w tym właśnie korzeniu, w tym, z czego wziął się przemysł w Asturii, skąd bierze się przemysł w Polsce, skąd bierze się w wielu miejscach świata, tak naprawdę jest jakaś wartość, warto go pokazywać, chociaż czasem totalnie abstrakcyjnie wydaje się, żeby jechać gdzieś i podziwiać, nie wiem, żelastwo wystające z ziemi, prawda? Tak, zdecydowanie. Nawet miałam taki okres, kiedy mieszkałam z włoskimi studentkami, Włoszkami. I one mnie chyba tego nauczyły, bo zapraszały, jak to mamy kwoki włoskie, kolegów, koleżanki. I oni w trakcie tych posiadówek, że tak powiem, wykłócali się, który włoski jest tym najbardziej włoskim, która część Włoch jest piękniejsza, co kto ma i czym się może pochwalić. A ja sobie tak siedziałam i sobie myślałam, no a cóż ja mam powiedzieć o tym moim Górnym Śląsku? Jak zachęcić, zachwycić opowieścią o nim? I to nie było takie momentalne, tak? W sensie ja sobie musiałam tę opowieść też jakoś wykreować. Tak, skonstruować. Tak, skonstruować, dokładnie. No i tak kawałeczek po kawałeczku, węzełek do węzełka, punkt do punktu, sama sobie opowiedziałam tę opowieść, tak jak teraz ją mogę też Państwu opowiadać. Ale wydaje mi się, że to przynajmniej ta opowieść, którą ja staram się tworzyć już od paru lat, to nie jest opowieść o miejscach, przestrzeniach, o kawałkach muru, o cegłach, o kamieniach. Tylko o ludziach i duszy. Tylko o ludziach, tak. I właśnie opowiadana z takiej perspektywy codziennych zmagań, historii i emocji, które automatycznie się uruchamiają, bo to nawet nie jest perspektywa, one po prostu się uruchamiają w trakcie opowiadania tych historii. I tak jak sobie też myślę o tym, jak powstawały, nawet nie tyle powstawały, ale jak walczono o miejsca, które teraz nazywamy właśnie obiektami poprzemysłowymi, to przecież to też są historie ludzkie. Małe zgromadzenia, które postanowiły zawalczyć właśnie o to, żeby nie rozkradziono do końca na przykład kopalni zabytkowej, w tej chwili zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku, do której serdecznie Państwa zapraszam, bo jest ogromnym, przepięknym obiektem i tętni życiem, bo dzieje się tam w tej chwili tak wiele, że nawet nie sposób tego wymienić w jakimś takim krótkim szeregu. Dokładnie jest tak, jak ty mówisz. Ja pamiętam początki tej walki w Rybniku o szyb Ignacy, który teraz wygląda zupełnie inaczej, w który włożono pieniądze, który staje się miejscem tętniącym, miejscem kultury, który można po prostu zwiedzać, pokazywać dzieciom, nie tylko tym, którzy przychodzą ze swoimi dziadkami, albo nawet jeszcze pewnie jakimiś starszymi rodzicami mówiącymi, ja tutaj zjeżdżałem pod ziemię. Tak. Ale to są też miejsca, które warto pokazywać innym. Dlaczego? To za chwilę pewnie opowie więcej jeszcze Adam Kowalski, ale tak mi się wydaje, że to no, z tego bierze się cały napęd XX wieku, cała rewolucja przemysłowa, tak? Z tych tutaj małych żelastw na Śląsku, tak to strywializuje, ale może ktoś tak to widzi, natomiast za tym szybem Ignacy stoi dusza, stoją starania wielu ludzi, którzy kochają to miejsce pracy, no. Zdecydowanie. Myślę sobie też o historii walki o osiedle Familoków w Czerwionce. To były bardzo podobne mechanizmy za tym stały, bardzo podobne zrywy, które też jakbyśmy sobie wyobrazili kulę śnieżną, tak zagarniały kolejne ludzkie ręce i osoby, które włączały się po prostu do tych działań. No a w tej chwili po prostu to są piękne miejsca. Myśmy organizowały w Czerwionce wernisaż wystawy, która była takim ukoronowaniem drugiego etapu projektu Pamiętników Kobiet z Rodzin Górniczych. O tych pamiętnikach opowiemy jeszcze Państwu, bo Monika jest autorką trzymam tutaj w ręce nawet tę książkę, przepięknie wydaną na nowo, ale to jest rzeczywiście spis opowieści kobiecych, uczyniony, no chyba mogę tak powiedzieć, po raz pierwszy na Śląsku, co w ogóle jest niesamowite, to są opowieści znikania. I zobacz, to jest trochę tak, kobiety na Śląsku były osoby zupełnie niewidzialne, prawda? Bo to mężczyźni pracowali w kopalniach i hutach. I te budynki niektóre, o których staramy się Państwu dzisiaj opowiedzieć, te szyby, kopalnie, miejsca, też są czasem niewidzialne. Trzeba je zobaczyć, a przede wszystkim odkryć jakąś niesamowitą opowieść, prawda? Zdecydowanie. Ja mam takie poczucie, że trzeba, właśnie musiałam wyjechać, żeby te oczy mi się otworzyły szeroko, żebym dostrzegła to, co mam za rogiem. I nawet pamiętam taką rozmowę z Igorem Jarkiem, pisarzem, autorem Halnego, który teraz mieszka w Nowej Hucie, ale pochodził i wychował się na Nikiszowcu. I on mnie też zabrał na ten Nikiszowiec i rozmawialiśmy dokładnie o tym samym, że jeżeli nie my wyjeżdżamy i jakby przyjeżdżamy z nie swoim spojrzeniem, za pomocą którego możemy teraz odkrywać to, co nam najbliższe, co nasze, to jakby wystarczy, że ktoś inny z zewnątrz pokaże nam palcem, słuchaj, ale tu masz coś pięknego i też jakby uruchamia to i inną perspektywę w nas, tak? W sensie ten, trochę ten zachwyt jest taki zapośredniczony, ale wydaje mi się, że no tak, że to my są też podobne możemy mechanizmy. Odkrywać różnego rodzaju miejsca, na przykład katowicki Nikiszowiec, czyli tę przepiękną dzielnicę z domami na czerwono, wybarwionymi obramieniami okien, którą no, w wielu śląskich filmach oglądać możemy. A z Nikiszowca, to bardzo jest niedaleko do Mysłowic, to my się teraz tam przeniesiemy muzycznie, przynajmniej na chwilkę. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, to trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Opowiada się zdecydowanie łatwiej o tym, co oczywiste. Wszyscy bardzo prosto. Zachwycają się norweskim fiordem albo błękitnymi górami pod Sydney, ale jak się zachwycać czymś, no tak, pójdę w to określenie, czymś, co do końca nie zachwyca. Na przykład kopalnianymi szybami wystającymi z brudnej ziemi albo kawałkiem skał, które wypruto z ziemi, a potem ułożono w stożki, czyli hałdami, albo żelastwem starej huty. A tak się Adam Kowalski zachwyca. Menadżer kultury, doradca do spraw dziedzictwa, założyciel Stowarzyszenia Turuda i, to jest piękna funkcja, interpretator dziedzictwa poprzemysłowego. Dzień dobry, witam. Jak się zachwycać? Po prostu. Znaczy, ja bym zapytał, dlaczego się nie zachwycać? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że tych wszystkich elementów, tych wszystkich obiektów, konstrukcji, które wymieniłaś, nie zobaczymy nigdzie indziej. Znaczy, oczywiście zobaczymy w Zagłębiu Rury, zobaczymy gdzieś w Nord-Pas-de-Calais we Francji, ale w Polsce w takim natężeniu zobaczymy to tylko właściwie na Górnym Śląsku. I ta skala, to natężenie tych obiektów powoduje, że mamy do czynienia z zupełnie innym krajobrazem. Jakimś czwartym krajobrazem, krajobrazem, w którym się to, co ludzkie, miesza w wspaniały sposób, harmonijny zupełnie z tym, co nieludzkie, z jakimś krajobrazem hybrydowym, który jest przesiąknięty treściami, w które jeżeli wnikniemy, to otrzymamy wspaniałe opowieści. I to jest też kwestia estetyki, bo ja bym mógł zapytać, co jest pięknego na przykład w estetyce Geigera i w całej scenografii serii filmów o obcym, ale nawet ktoś, komu ta estetyka nie odpowiada, nie powie, że nie pamięta obcego właśnie ze względu na wykreowany tam świat, tą charakterystyczną scenografię, tą wrażliwość, którą Geiger tam wprowadził i właściwie ten świat stworzył. I ze Śląskiem jest trochę podobnie. On jest po prostu jakiś. To jest jakaś estetyka, to jest bardzo konkretne dziedzictwo, które za tym stoi i tam wszystko pięknie się ze sobą łączy. Zresztą te szyby kopalniane, kominy, one pięknie spinają nam też jakby duchowo całą opowieść, bo szyb wprowadzi nas w dół, ale jednocześnie sięga do góry i bez tej podwójnej perspektywy ani ta góra, ani ten dół nie miałyby znaczenia, więc to jest trochę jak w klasycznej filozofii, że czym jest dobro, brakiem zła. Tak samo w kopalni możemy powiedzieć, no, czym jest kopalnia, czy czym jest dół kopalni, no jest brakiem powierzchni, czy brakiem nieba. I myślę, że to są piękne analogie, które nam pozwalają się zachwycać tymi właśnie układami również przestrzennymi tych obiektów. Lech Majewski powiedział kiedyś, że słońce zostało w tym miejscu świata zamknięte pod ziemią i to jest rzeczywiście ta podwójność świata, rzeczywistości, tak pięknie na przykład pokazywana na obrazach Erwina Sówki, kiedy on pokazuje dół kopalni, no i to, co dzieje się na zewnątrz, na powierzchni. Ale ja się zastanawiam, czy tak trywializując już bardzo, bo to jest piękna opowieść i rzeczywiście trzeba w nią wniknąć. Czy dla kogoś, kto jest z Białegostoku, Szczecina, Warszawy, to może być takie miejsce, które stanie się miejscem do zwiedzania, eksploracji? No, w Białymstoku tego nie zobaczymy. No, myślę, że dla mieszkańca Tatr średnią atrakcją jest pojechanie w Beskidy na przykład, albo no może w Alpy, bo są większe, ale zawsze chcemy zobaczyć coś innego, coś, w czym zobaczymy też, czym różni się nasz świat od świata innego, albo czym różnią się ludzie, którzy zamieszkują ten świat od nas samych. A myślę, że to jest takie bardzo ważne spotkanie za każdym razem. To spotkanie z dziedzictwem, spotkanie z człowiekiem, który je prezentuje, bo właśnie możemy zobaczyć, na czym polega ta harmonia różnic, która tworzy nasze wspólnoty. Ale możemy też odnieść się do bardzo mierzalnych wartości, zachwycać się ideami inżynierskimi, technologicznymi, które stoją za tymi wszystkimi urządzeniami, za kopalniami, za wyposażeniem, za ciągami technologicznymi. I ty się zachwycasz, ja prawda? Ja się nimi zachwycam, bo jestem też świadomy tego, że tak naprawdę bez tego przemysłu świat, w którym istniejemy i to, w którym żyjemy, i to niezależnie od tego, czy to jest Górny Śląsk, czy to są okolice Białegostoku, Białej Podlaskiej, czy Szczecina, bez rewolucji przemysłowej, bez żelaza, bez stali, bez węgla, jakiekolwiek dzisiaj złe konotacje z nim mamy, nie byłoby tego naszego świata, nie byłoby domów, w których mieszkamy, nie byłoby pojazdów, którymi się poruszamy, ale też rowerów, pociągów, transportu ekologicznego itd. Nie byłoby medycyny, nie byłoby nowoczesnej chemii. No, można zadać pytanie, gdzie byśmy byli dzisiaj, gdyby nie rewolucja przemysłowa, której świadectwa właśnie na Górnym Śląsku w postaci tych kopalń, hut, wszystkiego, co dopełnia ten krajobraz, możemy oglądać. To nie jest tak naprawdę łatwa opowieść właśnie dlatego, że tak złe konotacje w tej chwili przemysł wywołuje. Tyle, że nie można tego postrzegać ahistorycznie, prawda? Jednak ten początek XIX wieku, potem wiek XX, to przecież jest czas, który rzeczywiście zmieniał wszystko, a przyjeżdżając tutaj na Śląsk można zobaczyć tego ślady. Ja bym się cofnął jeszcze dalej, bo to wszystko jest tak naprawdę sztuka opowieści. Wszystko zależy od perspektywy i zależy od opowieści. Ja zawsze będę stał za dobrą opowieścią. I ja proponuję, żebyśmy się cofnęli o 350 milionów lat w tył, odnosząc się do tego cytatu Lecha Majewskiego, który przywołałaś, który mówił o sprasowanym słońcu. Przecież gdyby nie te wielkie procesy geologiczne, gdyby nie wypiętrzenia gór, które spowodowały, że teren dzisiejszego Górnego Śląska się zapadł, powstał taki ogromny basen, do którego w tych tropikalnych wówczas warunkach wpadały te giga rośliny, wielkie skrzypy, wielkie widłaki. Tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o to, że wszystko jest ze sobą powiązane, trochę jak u Humboldta. Gdyby nie 350 milionów lat historii powstawania węgla kamiennego, węgla brunatnego, torfu, no dzisiaj nie mielibyśmy po co przez te 200 lat tak naprawdę kopać tutaj tego węgla. Więc myślę, że tego rodzaju historia w tych kontekstach, które są dzisiaj ważne, które są aktualne, w kontekstach przyrodniczych, w kontekstach ekologicznych. Jest bardzo ważne, żebyśmy do niej wracali. Mamy piękną historyczną perspektywę, a już za chwilę będziemy się zatrzymywać na kartkach Księgi Śląskiej, Księgi Zachwytu, przewracać te kartki i spoglądać na poszczególne miejsca. Я твой работник. Adam Kowalski w drodze do Mariboru przysiadł na chwilę w katowickim studiu. Co ty tam będziesz robił? Wezmę udział w festiwalu wycieczek miejskich. To jest taka impreza, która tam się odbywa co roku. No i jadę tam, jak to się go do po naszemu, chytać szprymy, czyli zobaczyć, jak inni opowiadają o swoim miejscu przez cały weekend. To jest niesamowity zbieg okoliczności, że o wycieczkach po Śląsku, po województwie śląskim opowiadamy w drodze do Mariboru, tam gdzie inni te opowieści swoje snują. A ja się zastanawiam, gdybyś ty miał otworzyć księgę zachwytów, to byłoby to hasło hałda? Mogłoby to być hasło hałda, bo ona tak naprawdę łączy w sobie jakby te wszystkie wątki, które są dla mnie ważne. Z jednej strony krajobraz, ale też ten powód, dla którego hałda powstała, znaczy powiedzmy, czym jest hałda, bo to jest tak naprawdę zwałowisko odpadów, czyli wszystko to, czego nie chcieliśmy, wydobywając węgiel. Czyli jakaś skała płona, jakieś odpady z kotłowni, żużle zmieszane, to jest wszystko wypiętrzone w górę. Zresztą Franciszek Starowiejski kiedyś mówił, że hałdy to są najpiękniejsze polskie góry. Takie Frankensteiny, ale przecież w tej historii Frankensteina też jest wiele wrażliwości i ona nas czegoś uczy, podobnie jak uczy nas hałda. Hałda nas uczy tego, że nasz krajobraz jest sztuczny w pewnym sensie, czyli że antropocen na Górnym Śląsku zaczął się tak naprawdę wiele, wiele wcześniej, zanim w ogóle pojawiło się takie pojęcie, ale że jednocześnie w tej sytuacji antropocenu trwającego tutaj już praktycznie 200 lat możemy znaleźć bardzo proste odpowiedzi na to, czego nas ta sytuacja uczy, znaczy do czego nas doprowadził przemysł i co mamy robić, bo hałda przecież w sposób naturalny, drogą sukcesji przyrodniczej, takiej naturalnej, wtórnej, zarasta, tam powstaje las, tam powstają tereny rekreacyjne. Oczywiście są hałdy, które są problematyczne. No przemysł taki już jest, jest uciążliwy, niszczy, więc hałda może kopcić, może truć. Wtedy z taką hałdą robi się zupełnie inne rzeczy. Natomiast jest gro hałd, które są takimi landmarkami górnośląskimi, w których zawarta jest esencja wszystkiego tego, co jest dla nas ważne, czyli przemysł, czyli relacja człowieka i przyrody. I dzisiaj ta hałda też daje nam pewną wskazówkę, jak ten świat, który stworzyliśmy przez przemysł, możemy teraz wspólnie niejako znowu z siłami przyrody tworzyć i kształtować w taki sposób, żebyśmy tam mogli dokonać takiego no, trochę symbolicznego pojednania. Przez 200 lat to była taka trochę walka, próba okiełznania do momentu, w którym w pewnym sensie sami sobie zaprzeczyliśmy, no bo przecież to się odbijało również na zdrowiu ludzkim. A teraz przyroda mówi, okej, słuchajcie, zapomnijmy o tym. Ja na tych waszych śmieciach, które mi zebraliście, znowu się sama rozgoszczę, a przy okazji dam wam w środku miasta kawałek zieleni, z którego będziecie mogli skorzystać. Więc myślę, że to jest piękna metafora takiej relacji dosyć skomplikowanej człowieka i przemysłu na Górnym Śląsku. Profesor Adam Rostański prowadził takie badania, w czasie których skatalogowano 580 różnych gatunków, które na hałdach się pojawiły w ciągu ostatnich 20 lat. Tak, to prawda i to bardzo często są z jednej strony endemiczne gatunki, które wymagają określonego podglebia i na hałdzie je właśnie znajdują. Też pięknie pokazują, czy też pięknie odzwierciedlają też charakter tego regionu, że na tak trudnym terenie, w tak trudnych warunkach można wzrastać i można tworzyć piękne rzeczy. Ale tam się pojawiają też bardzo często gatunki chronione i to jest zadziwiające. I to nie tylko mówimy o roślinności, ale i o zwierzętach, które się na hałdzie pojawiają. A czy ty sobie wyobrażasz, że ludzie w masowy sposób w taką turystykę undergroundową wchodzą, czyli że teraz, no nie pojedyncze, bo takie się już odbywają i to od bardzo, bardzo dawna, wycieczki po hałdach, ale jednak na przykład, no nie wiem, będzie jakiś rozkład jazdy, że raz w tygodniu, w soboty i w niedzielę, to już dwa razy w tygodniu, można zwiedzać jedną albo drugą śląską hałdę. Myślę, że hałdy można zwiedzać, kiedy się chce, bo większość z nich jest ogólnodostępna. Tylko, że ona bez tej twojej opowieści troszeczkę traci, tak? To znaczy jest to jakiś wzgórek w środku większy lub mniejszy regionu przemysłowego i fajnie jest zobaczyć te kominy, ale ta opowieść to jest tu klucz. To prawda, ale myślę, że sama opowieść jednego czy dwóch pasjonatów nie wystarczy. Ona pomoże, ale ona nie załatwi sprawy. Tu jest konieczna zmiana całego mindsetu jakby i sposobu jednej strony spoglądania na hałdy i tu się opowieść pewnie przyda, ale również zarządzania jakby tym zasobem. Żeby to było masowe, to musimy podejść do hałd w taki sposób, jak robią to nasi sąsiedzi zachodni, na przykład w Zagłębiu Rury, albo jak robią to Francuzi w Nord-Pas-de-Calais, gdzie hałdy są wpisane jako część krajobrazu kulturowego na listy UNESCO. Z kolei w Niemczech większość hałd w Zagłębiu Rury jest zagospodarowana do celów rekreacyjnych z jednoczesną ekspozycją tego, co jest dziedzictwem. Tam można podziwiać też piękne instalacje artystyczne, różne punkty widokowe, z których można podziwiać panoramę Zagłębia Rury, tą właśnie panoramę przemysłową, panoramę krajobrazu kulturowego. Można wyjechać na rowerze elektrycznym, można spacerować, można korzystać z zieleni. Więc no, my w tej chwili w kraju nie mamy żadnego programu, który jakoś pod tym kątem waloryzowałby hałdy i zarządzałby tym procesem. Myślę, że taka polityka względem hałd bardzo by się przydała i być może ta opowieść, właśnie o której cały czas mówimy, byłaby na etapie rozmowy z decydentami, z samorządami, z politykami czymś bardzo istotnym. Natomiast nie wiem, ile dla nich ważne są opowieści. A opowieści są najważniejsze, bo tylko je mamy. Adamie, wiesz co, tak sobie myślę, że nie będę już sięgała po kolejne hasło i kolejną stronę w tej księdze olśnień. Bardzo się cieszę, że byłeś z nami w drodze do Mariboru, ale jednocześnie też wiem, że to jest księga, w która się cały czas pisze i my ją będziemy, myślę, z tobą bardzo często otwierać. To ja bardzo chętnie będę się dopisywał do niej. Adam Kowalski był gościem Trójki. My friends say I'm acting.